السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Katika kipindi chetu leo ni kama vile tulivyoahidi kwamba tutaendeleza aya zilizofuata katika surat Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowataja wale ambao ni wenye kufaulu na wale ambao wameandaliwa pepo, pale aliposema kimbilieni msamaha wa Mola wenu na janna ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, akasema uiddat lilmuttaqin, wameandaliwa wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akawataja katika aya inayofuata, wale wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu ni watu wa aina gani na ni watu wenye sifa zipi. Akasema Subhanahu wa Ta'ala, alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayz والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ni wale ambao wanatoa katika uzito na wepesi, wanatoa wakiwa kwenye furaha na wakiwa katika huzuni, wanatoa wakiwa na kingi na wakiwa na kichache, almuhim wao ni wenye kutoa, fisarra wadharra, katika ukundufu na katika mitihani na misiba wao ni wenye kutoa. Walkadhimina alghayz, na wale wenye kuzuia hasira zao, si kwamba wao hawakasiriki, lakini wana control zile hasira zao, hawazitekelezi. Pamoja na kuwa na uwezo wa kutekeleza zile hasira zao kwa kufanya wanalolitaka, lakini wao wanameza zile hasira zao, wanazuia zile hasira zao ili kusipatikane madhara. Na ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, si mwenye nguvu wala si hodari mtu ambaye anapigana na watu akiwaangusha watu, lakini hodari kweli na mwenye nguvu kikweli ni yule anayeweza kumiliki nafsi yake wakati anapokasirika, kwamba anapokasirika basi anaimiliki nafsi yake na kujizuia asiweze kufanya lolote la kuathiri katika jamii yake. Kisha akasema Mwenyezi Mungu, walafina anin nas, na wenye kusamehe watu, ni watu wepesi wa kusamehe, hawaombi msamaha, wanasamehe. Je, wanapoendewa na kuomba msamaha, hapo ndio wanasamehe zaidi. Kwa hivyo sifa ya kusamehe ni sifa ya watu wenye nguvu, ni sifa ya watu wenye shakhsia kabira, wenye personality, kwa sababu hawezi kusamehe ila ni mtu mwenye nguvu. Watu wengi wanaona sifa ya kusamehe ni sifa ya kumfanya mtu mnyonge, lakini ni tofauti kabisa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adhim, ni mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha mfano katika kusamehe alipowaambia ahlu Makka, idhhabu fa antum tulqa, nendeni nimewasamehe baada ya yote waliomfanyia. Mwisho Mwenyezi Mungu asema, wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kufanya ihsan. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, baada ya aya iliyotangulia, ametuelezea sisi sifa tatu za watu wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu, na zote zimefungamana na akhlaq, zimefungamana na watu kuishi vizuri na watu. Lakini kuna na aya ya mwisho inayozungumzia masala ya msamaha na kuomba msamaha, pia ni katika sifa za wacha Mungu, na tutakuja kueleza kukamilisha kesho biidhnillahi ta'ala. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikru wa maw'idhatu wa nur fihi shifa'un lis-sudur wa shafi'una yawman nushur. آياته تروي المدى وصفاته نبع. نتبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا.